Zo, nou, hallo lieve luisteraar. Als je nu nog steeds luistert, respect, dan heb je een hele bijzondere avond meegemaakt. Waarvan het laatste deel helaas niet meer in de vertrouwde optimale audio-kwaliteit bewaard is gebleven. Omdat vandaag het heugelijke feit hebben we meegemaakt dat de geheugenkaart is volgelopen. Nou, als we dat soort problemen hebben opgelost, dan gaan we weer verder met uitzenden. Maar ik denk dat het nu wel een beetje afgelopen is. Ondanks dat het... wellicht, ja... Nee, maar dus blijf lekker luisteren naar Radio Paterpoel, want er komt altijd meer.